चल कर बिहारी के साथ बगीचे में कहना कहा छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? बेबी कमान शंकर बिहारी के साथ ओ बुड़बक, तू भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है। आई लव सपना, आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, सपना, सपना, साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। शहजादा सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ए जान तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी, ये करता हूँ इकरार, तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना, साथ निभाना दिलदार। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे